I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Het lijkt me ook wel het verstandigste wat je kunt doen. Gewoon zeggen hoe de vlag erbij hangt. Dat doen ze bij Brad met Baby, I'ma want you. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Kersverse, ja, ik vraag me wel eens af waarom dat kersvers heet, kersverse aflevering. Je hebt misschien ook wel halfverse kersen, of misschien wel helemaal niet verse kersen. Het is in ieder geval een kersverse aflevering van dit programma en ook nog de eerste in de maand september. En dat betekent natuurlijk iets, want dan hebben we straks, aan het begin van de maand, het groepje Katakat, die speciaal voor ons programma dan een nummer maken. En dat nummer dat gaat over de nieuwe maand waarin we zijn terechtgekomen. En zometeen gaan ze dus, straks bedoel ik, gaan ze zingen over september. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven. We hebben straks een gesprek met Claudia van Middelkoop. Herman de Bruin heeft dat gesprek. En die heeft in Rotterdam iets heel bijzonders. Ik ga dat allemaal niet verklappen, want dat doet Herman straks wel zelf. Midas Dekkers is natuurlijk ook weer te gast als onze vaste maandag sprekert. En hij gaat het deze keer hebben over de Franse bever. En nog veel later komt ook Mariska de Vries nog voorbij. Die gaat in gesprek met Anne Kuipers. Nou, als die Kuipers heet, dan moet dat een mooi gesprek worden, lijkt mij zo. Nou, dat wordt zometeen allemaal best wel duidelijk in dit programma. Veel muziek natuurlijk ook, zoals je dat van ons gewend bent. Zoals deze van Chicago. Everybody needs a little time away. I heard a say from each other. Even lovers need a holiday. Far away. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Dust Down a Country Road. Dat heeft iemand toch een prachtige stem. John Hiatt. Niet te verwarren met hi-hat. Want dat maakt weer een heel ander geluid. En een nog ander geluid maakt Herman de Bruin. Die zit in het hokje hier naast mij en hij gaat praten. Maar waarover? En met wie? Herman. Wij gaan praten over sprank. En of dat een sprankelend onderwerp wordt, dat ga ik vragen aan Claudia van Middelkoop. Het is in studio. Claudia, welkom. Dankjewel. Je bent de oprichter van Sprank. Ja, van nou, Sprank. Dan weet je vast wel wat Sprank betekent en waar het voor staat. Nou, dat is heel leuk, want Sprank betekent in die zin eigenlijk niets. Alleen ik geef er betekenis aan, omdat ik vind het heel leuk dat het een creatieve naam is. Dat het niet iets is wat al bestaat. En ja, dat, daar hou ik van iets niets maken. Dus... Maar mijn suggestie van sprankelend, dat klopt helemaal niet. Dus. Nou, in die zin wel, want dat heb ik zelf ook wel. Ik vind mezelf ook een sprankelend persoon, dus in die zin klopte het ook wel. En sprank is ook van een soort van hoop en dat hoort ook wel een beetje bij hetgene wat ik doe. Ik coach namelijk mensen en ik geef communicatietrainingen. Ja. En ik geef communicatieadvies aan organisaties. Dus daar zit ook wel iets in van een verandering. En ja. Dus een sprank ook van dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, dus dat betekent dat Sprank is een organisatie die voor en door mensen werkt? Nou, het is vooral door mij. Ik ben Sprank. Het is een zelfstandige onderneming, maar ik heb geen personeel of wat ik in dienst. Ik werk wel met heel veel andere ZZP'ers of freelancers. En, maar Sprank is Claudia van Middelkoop. Ja, en wat doet Claudia van Middelkoop met Sprank? Gebruikt ze daar andere mensen bij? Worden die daar wijzer van? Nou ja, wat ik terugkrijg in ieder geval wel. ik heb toegepaste psychologie gestudeerd. Het gaat voor mij echt ook over het gedrag van mensen. Dat vind ik heel erg leuk. Dat vind ik inspirerend en dat boeit me ook. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En ja, we lopen soms tegen dingen aan. Zoals bijvoorbeeld dat je veel stress ervaart. Of dat je niet helemaal goed uit durft te spreken. Omdat je ergens bang voor bent. Nou, daar help ik mensen dan bij. Geef ik ze handvat in. Geef ze inzicht. Ik laat ze accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. En we gaan gewoon kijken van wat kun je beïnvloeden. En wat wil je beïnvloeden. En hoe kan je daardoor beter worden? Ja, beter leven. Ja, beter. Ja, precies. Het is eigenlijk, in mijn beleving is het leven gewoon dat we dat hebben te nemen zoals het komt. Maar dat vinden we vaak wel moeilijk, omdat we graag toch wel een beetje willen sturen. Het klinkt wat fatalistisch als je het zo zegt. Oh, en wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat je het leven moet nemen zoals het komt en je er niks aan kan doen. Ja. Maar dat vul ik dan achterin. Ja, hoor. Nou, er niks aan doen. Kijk, we willen graag dat het idee hebben dat het maakbaar is. Mm-hmm. Nou, dat vraag ik me af. En ik denk wel. Dat we kunnen leren hoe we daar op een fijne manier mee om kunnen gaan met hetgene wat ons overkomt of wat ons gebeurt. Ja, ja. Dus dat betekent dat je toch wel dingen kan veranderen in je leven. In ieder geval dat je kunt veranderen van hoe je er dus mee omgaat. En of je ergens, dat je leert om meer zelfvertrouwen te krijgen. Want dat is denk ik wel echt het meeste groot hangijzer bij mensen. Dat ze vaak net iets te weinig zelfvertrouwen hebben om voldoende voor zichzelf op te komen. Om ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. En de dingen ook te laten bij waar ze horen. Ja. Nou, en daar help ik mensen bij. En dingen niet willen veranderen die niet te veranderen zijn. Ja, misschien ook wel. Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is heel goed om te kijken naar wat kan. Want dan denk ik van, je kan heel hard denken van, nou ja, kan die man nou eens wat andere vragen stellen? Of ik kan op het zo'n manier een antwoord geven dat jij vanzelf dus andere vragen gaat stellen. Maar die mensen die coachen dus daarmee? Ja. Ja. Ja. Is dat altijd 1-op-1? Ja, coach is echt 1-op-1. En training is natuurlijk altijd in de groep. Ik vind het ook heel erg leuk, die afwisseling. Ik vind het, ik vind de groepsdynamiek, daar word ik ook echt heel erg blij van de interactie met mensen. En wat er allemaal ontstaat. En maar 1-op-1, dat is altijd weer net ietsje dichterbij. En in de zin van dat het, dat is net iets intiemer. En dat vind ik mooi. Ik denk dat er op een website of sociale media veel meer staat. Ja, op www.bijsprank.nl kun je alles over vinden wat ik doe en wat ik voor een ander kan betekenen. En daar kan je ook melden als je vragen hebt of als je eens een keer een gesprek wil of wat dan ook. Inderdaad, dat staat er allemaal op, denk ik. Dat staat er allemaal op. Ja. Dan weten we in ieder geval wat Sprank is, maar het is wel een sprankelend gesprek geworden, vind ik. Ik blijf toch bij dat sprankelend een beetje zitten. Ja, het is ook een heel mooi woord, dus ik blijf er ook bij. Claudia van Middelkoop, oprichter van Sprank, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg van wat je allemaal doet. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort.

something like me, yeah. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. Eerst deden we het maar weer eens op zijn Frans, samen met Hervé Christiani en Il est libre, Max. En Frankrijk, daar zijn we nog niet klaar mee, maar dat ga ik zo meteen vertellen. Want na deze Franse meneer hadden we ook nog Adèle met, klinkt ook al Frans trouwens, hè? Make You Feel My Love. En dat nog meer Franse, dat hebben we zo meteen met Milos Dekkers. Want hij gaat het hebben over de Franse bever. Het gaat allemaal wel met de Franse slag vanavond. Ja, je moet af en toe ook een woordspelletje doen, hè? Dat moet van de directie. Maar Milos Dekkers komt nog niet direct aan het woord, want eerst hebben we nog deze muziek. En dat nummer dat heet All I Want. Emma Bale, als ik het goed uitspreek tenminste. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more, I could die a happy girl, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. And I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. I'll find somebody like you. Franse bever.

mooier was dan ooit. Ik wilde dat graag geloven, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik werd door de hond gebeten die ik had geaaid. Als dit vandaag mijn oogst is, wat heb ik gisteren dan gezaaid? En als ik eerlijk ben, dan zat op het werk niet alles mee. Een klant loerde iets te diep in mijn décolleté. Ik maakte me zorgen over mijn contract. En mijn chef gaf een verwijt als compliment verpakt. Toen ik die presentatie geven moest aan iedereen. En de PowerPoint in één klik van mijn USB verdween. Wat levert het me op als alle akkers zijn gemaaid? Als dit vandaag mijn oogst is, wat heb ik gisteren dan gezaaid? Ik was blij dat ik naar huis kon, had mijn spoken haast verjaagd. Maar het openbaar vervoer was weer eens ernstig vertraagd. Toen de metro eindelijk kwam, stond er een jochie voor me op. Aardig, maar ik dacht meteen, heb ik zo'n oude kop. Een onverwachte hoosbui maakte mij kleddernat. Ik opende mijn deur, er lag een boete op de mat. Dit is wat mijn leven heeft vernacheld en verfraaid. Als dit vandaag mijn oogst is, wat heb ik gisteren dan gezaaid? Als dit vandaag mijn oogst is. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Thank you. floated water, over a startup, fish to cheese from the stream. Zo zie je maar weer, het hoeft niet per se zo te wezen. Je hoorde de muziek van de Bronski Beat, It Ain't Necessarily So, en zo is het maar net. Ze is al een beetje aan het ronddribbelen hier, onze Mariska de Vries. Ze gaat zometeen een gesprek voeren, maar is daar nog niet helemaal klaar voor. En dan gaan we dus maar even de tijd vullen met nog wat muziek. Daar zal niemand bezwaar tegen hebben. En zeker al helemaal niet als het van de Bravo All Stars is. Writes a song with a simple line, just a song where his feeling shows. And if someone feels the same about the simple song, oh, sometimes you can hear them say, music brings you happiness or sadness, but it also your soul. Weer gevoelig natuurlijk, de Bravo All Stars en Let the Music Heal Your Soul. Toen ik nog jong was, jong en onbedorven, mag ik wel zeggen, een klein jongetje dus, was ik lid van een kindercircus. Ja, en aangezien ik niet bepaald erg lenig was, had men mij dan maar een hele andere rol toebedeeld in dat circus, maar wel een hele belangrijke rol, want ik was namelijk directeur. met een hoge hoed op. En dan stond ik achter de microfoon en dan moest ik alle acts die het circus te leveren had af- en aankondigen. Ik noem maar wat, zoals dames en heren. En dan krijgen we nu onze acteur en jongleur Leo, bij wijze van spreken dan. Nou, Mariska de Vries die gaat praten met Anne Kuipers. En het is niet mijn broer. Anne Kuipers is van Circus Hannes en Co. Ik ga met hem praten over hoe hij bij dat circus, bij die circusschool terecht is gekomen. Meneer Kuipers, hoe bent u zo in het vak gerold? Ja, het is een boeiende vraag. Het is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Ik ben van huis uit ben ik leraar bewegingsonderwijs. In de volksmond ook wel gymnastieker genoemd. En een deel van het vak is bijvoorbeeld zwaaien, is iets in de lucht houden. Dat lijkt dan een beetje op jong leren. Is het draaien. Overlapt een beetje met de circusactiviteiten. Balanceren, het in evenwicht zijn, uit evenwicht dreigen te geraken. Ja, er zit een overlap in. Vooral bijvoorbeeld bij acrobatiek zie je dat. Dat noemden ze toen wederzijdse ondersteuningsoefeningen. Maar hetzelfde wat er aan figuren bedacht en gemaakt werd met je eigen lijf, zie je terug in de acrobatiek. En dat is een onderdeel van het circus. En hoe komt u dan van de opleiding gymnastiek naar het circus echt? Ja, nou, dat, eigenlijk door nascholing. Onze werkgroep, we hadden een werkgroep bewegingsonderwijs. En daar zat ik zelf in het bestuur en in de redactie. En wij deden workshops voor gymnastiekleraren om een vak wat ruimer te zien. En ook om het uit te dagen. Wat leuker te maken. Leuker te maken, ook beslist. En wij gaven ook workshops jong leren. En dat triggerde mij. Ik vond dat zo interessant en leuk. En ik bleek er ook nog wel enige affiniteit mee te hebben. Ik ben niet echt een talent. Maar door noeste arbeid heb ik daar het nodige in geleerd. Door hard oefenen kom je heel ver. Ja, ik ben daar wel een mooi voorbeeld van. Dus dat kan ik dan ook uitstralen. En het heeft ook een voordeel, want ik weet ook waar de belemmeringen liggen. Als mensen ook willen leren, jong leren. Want dat heb als je het zelf geprobeerd hebt. Ja. Ja. Maar heeft u toen zelf de circusschool opgericht? Of heeft iemand anders dat gedaan? Nee, nou, er zit een heel weg aan vooraf. Ik gaf les op een pabo. Wat nu in Holland heet. En dat was in de tijd eerst trouwens op een opleidingsschool voor kleuterleidsters. Frans Bogertschool. En later werd dat de Ichters Hogeschool. En weer later in Holland. En ik gaf les op die pabo en gaf bewegingsonderwijs. En omdat ik nogal enthousiast was over een aantal circusonderdelen, mocht ik daar ook workshops voor gaan laten verzorgen. Dat deed ik niet zelf, maar laten verzorgen. En dat sloeg aan. En toen hebben we daar ook een soort bijscholingscursussen van gemaakt voor leraren in het basisonderwijs. En dat sloeg ook erg aan. Ja, en voordat je het dan weet, raak je zo in dat wereldje verzeild. En bovendien heb ik 10 jaar als clown opgetreden. Samen met iemand anders, dat is Johan. En Johan heeft Circus Rotjeknor opgericht. En mij toegevraagd om daar in het bestuur te gaan. En dat heb ik ook gedaan. En later werd ik zelf ook mede-voorzitter van Rotjeknor. Dat was geen gelukkige keuze, want twee voorzitters in een of directeur. Twee kapiteins op een schip, dat werkt niet. Nou ja, misschien in een aantal gevallen wel, maar in ons geval niet. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen. En dat is in de jaren 2003 geweest. Maar ik had de circusschool al wel eerder opgericht, omdat we al een aantal activiteiten, waaronder de clownsduo, al onder deze naam van Circus Hannes uitvoerden. Ja, maar op een gegeven moment bent u ook dingen in het buitenland gaan doen. Kunt u daar kort nog iets over zeggen? Ja, het is wel grappig, want degene die dat is Christa Sterk. En die is nu directrice van een school hier in Vlaardingen, van Palet Holy. En zij vroeg mij toen van, joh, naar Nigeria. Toen hebben we daar en een clowns optreden gedaan en een circus workshops in 3 plaatsen. En daar hebben we onze eerste buitenlandse projecten gedaan. En dat, ja, dat smaakte naar meer. Dat heeft zich als een olievlek uitgebreid eigenlijk. Ja. En tegenwoordig sta ik ook op de markt. Als er weer zo'n studiedag. Ze hebben elk jaar een studiedag. En het zijn geen 1 dag, het zijn 5 dagen. Komen ze terug naar Nederland. En dan worden ze bijgeschoold. Om van de actuele kennis ook op de hoogte te geraken. En of vaardigheden bij te leren. En daar sta ik dan ook met mijn stand met circus. Ja, u verveelt zich echt niet, hè? Dat is heel

Mail dan naar studio@delateavond.nl. If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder who I'm falling, what else can I say? Who I'm falling, fading away. If I had the peace of mind, ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. Sometimes dat is dan weer zo'n imposant werkje van de Babies uit de jaren 70. Maar de Babies zijn inmiddels natuurlijk al heel erg groot gegroeid. Ik mag inpakken en wegwezen. Ik ga naar huis. Ik wens je een hele fijne avond, wat er nog van over is tenminste. Maar in ieder geval een hele plezierige en hopelijk ook rustige nacht. Mag ik je zoals gebruikelijk nog even wijzen op onze website. Die is heel simpel, delateavond.nl. De late avond schrijf je allemaal aan elkaar. Delateavond.nl dus. En daar vind je heel veel informatie over dit programma. En ook hoe je programma's kunt terugluisteren. En hoe je contact met ons... Enfin, kijk maar gewoon, dan wordt het helemaal duidelijk. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Morgenavond, nieuwe aflevering van het programma. Dan met Bert de Wolf. Ik zie je weer. Hoi. See people come, see people go. This particular diamond is extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. Like a lion he ran, goddess you rode. Like an eagle you circle, perfect double. So I come face, move on, I come cause don't slow. When it feels like the end of my world, when I should but I can't let you go. She left me, will ever glow.